laudamus Domine omnipotens. Qui sede super cherubines seraphim, quae benedicunt angeli arcangeli, ne laudat profete et apostoli. Ne laudamus Domine ora Dominus Salvator, vide Maria Virgine.